NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek aan Spanje en Portugal afgezegd. Een officiële reden is niet bekendgemaakt. Maar volgens CNN Portugal komt dat door de zware gevechten in Oekraïne. In Den Haag praten de vier partijen nog steeds over een voorlopig regeerakkoord. Als ze het eens zijn, gaat de tekst naar de Tweede Kamer, fracties van de vier partijen. En als die geen grote bezwaren hebben, volgt mogelijk vandaag nog een presentatie. De verdachte van een fatale schietpartij in Zwijndrecht heeft de rechter gevraagd om een levenslange celstraf. De man zegt verantwoordelijkheid te nemen voor wat hij heeft gedaan. Vorig jaar januari zou hij bij een winkelcentrum op zijn ex-partner en haar moeder hebben geschoten. De moeder kwam daarbij om het leven. Het Britse parlementsgebouw moet dringend worden gerenoveerd, maar er gebeurt voorlopig niks, omdat dit miljarden ponden gaat kosten. Westminster Palace in Londen wordt nu 24 uur per dag gecontroleerd om te voorkomen dat er bijvoorbeeld brand uitbreekt. Dat kost 1,5 miljoen pond per week. ANWB verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A59 richting Den Bosch, tussen Made en knooppunt Hooipolder 5 kilometer met 10 minuten vertraging. N35 van Zwolle naar Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen Heerhugowaard en de Leegwaterbrug 3 kilometer file door een auto met pech. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Wie wel eens heeft geprobeerd om de geboorte van een kind of een verhuizing door te geven in Berlijn, die weet, dan wachten Kafkaeske taferelen van eindeloze wachttijden en ambtenaren die niet zelden nog communiceren per fax. Echt waar. Nu opent in de Duitse hoofdstad een museum ter ere van al die bureaucratie. Intussen benoemt Poetin allerlei nieuwe getrouwen in het Kremlin. Zo moet onder meer defensieminister Shoigu het veld ruimen. Maar dat was toch zo'n loyale vriend van Poetin. Ze gingen samen vissen. Waarom wordt hij nu aan de dijk gezet? Straks een potje onvervalst Kremlin-watchen met Hubert Smeets. Maar we beginnen bij de situatie in Gaza. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Er worden hevige gevechten gemeld in het noorden van Gaza. En intussen zouden er in het zuiden, in Rafah, Israëlische tanks binnenrollen en worden luchtaanvallen gemeld. Volgens de Verenigde Naties zouden afgelopen week inmiddels 450.000 Palestijnen uit Rafah verdreven zijn. Where it all comes as well as the Israeli Defense Forces have extended their operation in Rafah in the south of the Gaza Strip to include southeastern as well as eastern parts of the city. Hundreds of thousands of people are also streaming north and west to what Israel is calling expanded humanitarian zones. Eerder sprak de Amerikaanse president Joe Biden, maar ook onze demissionair premier Rutte, van een rode lijn als Israël zou overgaan tot een grootschalige inval in Rafah, daar in het zuiden van Gaza. Ik spreek erover met Mart de Kruif, oud-commandant bij de landstrijdkrachten, en GroenLinks PvdA-kamerlid Kati Piri. Welkom allebei. Dank je wel. Mart de Kruif, ik begin bij u. Israël zegt zelf dat er een gelimiteerde operatie in Rafah gaande is. Hoe ziet die operatie eruit, naar u kunt beoordelen? Nou, dan moet je denken aan enkele honderden of een kleine duizend manschappen die met tanks en panzervoertuigen een gerichte aanval uitvoeren op een doel van Hamas. Dus niet een wat andere modus operandi als die we hebben gezien in het verleden in het midden en noorden van Gaza. Ik wil even met u luisteren naar wat demissionair premier Rutte onlangs zei over Rafah. Wat ik belangrijk vind, is dat we nu stevig uitspreken, don't do it, maar even mijn woorden samengevat, dus een grondoffensief in Rafah, en zorg ervoor dat er massief meer humanitaire hulp Gaza binnenkomt, over land. Ja, demissionair premier Rutte sprak eerder van een rode lijn als Rafah zou worden binnengevallen. Volgens de VN zijn dus sinds vorige week naar schatting 450.000 mensen gevlucht uit het gebied. Meneer de Kruif, hoe beoordeelt u nou de schaal en omvang van deze operatie? Ja, als je puur naar de militaire zaken kijkt, dan wat er nu gebeurt is van een andere schaal en omvang als wat we de afgelopen weken en maanden hebben kunnen zien. Dat we echt stad voor stad, huis voor huis, blok voor blok werd gezuiverd door Israël. Dat zien we nu niet. Er zijn meer gerichte aanvallen van reguliere eenheden. Dus geen reservisten, maar mensen die gewoon regulier in dienst zijn. Dus veel kleiner. Maar de vraag is natuurlijk, wat is de definitie van een rode lijn? Want dat is geen militair begrip wat een rode lijn is. Militair gezien zie ik kleinschalige aanvallen op specifieke doelen, maar wel met effect op de burgerbevolking. Maar goed, al wekenlang wordt internationale druk opgevoerd op Israël om het land te weerhouden van zo'n offensief in Rafah. Waarom voert Israël nu toch zo'n operatie uit? Denkt u uit militair oogpunt? De enige reden die je kan bedenken is dat je meer schade wilt aanrichten aan Hamas om de druk te verhogen om uiteindelijk die gijzelaars vrij te krijgen. Ik denk dat die gijzelaars hier een cruciale rol spelen. En een van de weinige middelen die Israël heeft met druk uitoefenen is het doorgaan met militaire operaties, gerichte operaties in Gaza. Meegeluisterd heeft Kati Piri, Kamerlid voor GroenLinks, PvdA. Meneer de Kruijf zegt het net, hè? Het is natuurlijk een semantische discussie. Maar wanneer is voor u een rode lijn overschreden in Rafah? Nou ja, er zijn nog veel rode lijnen door Israël overschreden de afgelopen 7 maanden. Maar kijk, er is volgens mij geen misverstand over dat de aanval op Rafah, waar 1,5 miljoen mensen zaten, dat die is begonnen. Er is een soort semantische discussie over of het grootschalig is. Maar ik denk waar je naar moet kijken is, wat zijn de humanitaire gevolgen? En die zijn catastrofaal. Meer dan 500.000 mensen alweer op de vlucht en er is geen veilige plek om heen te gaan. Je ziet de grensovergang met Rafah is overgenomen door de Israëliërs, waardoor op de 2 essentiële plekken waar humanitaire hulp naar binnen kan nu al dagen geen humanitaire hulp meer binnenkomt. Heel veel hulporganisaties zaten uiteraard in Rafah, waar nog veldhospitalen werden opgezet, waar voedselvoorraden werden aangehouden. Al die hulporganisaties hebben vanmiddag nog een verklaring met z'n allen uitgegeven, zijn nu weg uit Rafah en ze weten niet of en wanneer ze weer zo'n veldhospitaal, waar ze per dag 500 mensen behandelden, kunnen opzetten. Dus de humanitaire gevolgen zijn catastrofaal. Dus absoluut is er een rode lijn overschreden. Maar toch eventjes, volgens demissionair premier Rutte is die rode lijn niet overschreden. Gaat het hier om een chirurgische operatie, zei hij. Ook Maarten Kruijf zegt het is een operatie met gerichte aanvallen. Reageert u daar eens op? Nou, het gaat er toch om, kijk, waarom maakte men zich zorgen om Rafah? Niet omdat men bang was dat Hamas zou worden aangevallen. Nee, omdat daar 70% van de Gazaanse bevolking heen is gevlucht. De enige stad in Gaza waar de mensen nog terecht konden. Dat is de reden waarom er een rode lijn, niet alleen door Rutte, maar ook door Biden, door andere regeringsleiders, met Rafah is gesteld. En als je dan kijkt, wat betekent deze aanval nu? Wat er nu plaatsvindt, wat betekent dat voor die mensen in Rafah? Is gewoon een catastrofale humanitaire situatie, is nog vele malen erger geworden. Dat is de rode lijn. En dat is niet een militair of nou grootschalig offensief is of een precisieoffensief. Het gaat erom wat gebeurt er met de mensen daar. Ja, ik kom zo bij je terug, even meneer de Kruijf. Ook in het noorden van Gaza voert Israël aanvallen uit. Eerder zei Israël Hamas daar te hebben verdreven. Wat zegt dat? Is Israël dan nu in het noorden de controle weer kwijt? Nou, de opdracht die Netanyahu heeft verstrekt aan het Israëlische leger is het uitschakelen van Hamas. Dat is feitelijk een niet uitvoerbare opdracht. Dat gaat je nooit lukken. Omdat Hamas een beweging is die zich begeeft onder de burgers, in de burgers. En die kun je niet herkennen en dus zeker niet uitschakelen. Dat gaat je nooit lukken. Je kunt wel het militaire potentieel van Hamas schaden, dat ze een aantal jaren last van hebben. En wat nu blijkt in het noorden, dat Hamas daar weer optreedt, is eigenlijk een teken daarvan. Dat militair gezien het uitschakelen van zo'n tegenstander, is eigenlijk niet mogelijk. Je kunt hem hooguit gaan beperken en limiteren in zijn effecten, maar niet uitschakelen. En dat is natuurlijk het moeilijke van de oorlog daar. Overigens over die overgangen. Hamas heeft natuurlijk zelf een grensovergang aangevallen met 3 Israëlische soldaten gedood en 20 gewonden. Dus er speelde ook wel een ander spel misschien op de achtergrond, dat bevolking vaak wordt gebruikt door beide partijen of om de eigen doeleinden te gaan bereiken. Want de reden is, waarom ga je weg uit Rafah? Is er een echte dreiging of ben je echt bang? Hmm. Ja, die echte dreiging is anders dan die in het noorden en het zuiden was. Want mensen zijn bang en dus vluchten ze. Dat is zeker zo. Intussen wordt de internationale druk opgevoerd. Ook de Europese Unie dringt er vandaag bij monden van EU-buitenlandchef Borrell bij Israël op aan om de militaire operatie in Rafah te beëindigen. Mevrouw Piri, u heeft zelf een debat aangevraagd in de Tweede Kamer over de situatie in Gaza. Het staat voor morgen op de agenda, maar Nederland is natuurlijk in afwachting van een nieuwe regering. En dus wellicht ook van dat debat. Wat moet Nederland nu, de Nederlandse regering, nu doen, volgens u? Volgens mij moet Rutte gewoon doen wat hij heeft gezegd. Dat een aanval op Rafah een gamechanger zou zijn. Ik heb het net nog teruggezocht. Het eerste debat waar hij dat zei in maart. Er wordt überhaupt niet gekwalificeerd of dat grootschalig moet zijn of kleinschalig. Een aanval op Rafah is een rode lijn. Dat is wat Rutte heeft gezegd. Dat is wat er nu gebeurt. En dat zou politieke consequenties moeten hebben. Hmm. Wat mij betreft zijn dat dus sancties. En waar u dan aan moet denken. Waar heeft de Europese Unie in ieder geval invloed op regering Netanyahu? We zijn de grootste handelspartner. Dus we hebben een EU-associatieakkoord met Israël. Een ander middel wat je zou kunnen inzetten, als je kijkt naar de rechtsradicale elementen in de regering Netanyahu, zo iemand als Ben-Gvir, alsjeblieft zet hem op een Europese sanctielijst. Als je niet meer kan doen dan dat. En na Amerika is Duitsland de grootste leverancier van wapens. Dit demissionaire kabinet heeft nog steeds een cassatie lopen over wapenleveranties, onderdelen van de F-35. Stop daarmee. Die wapens moeten niet meer naar Israël. Maar goed, u zegt sancties, hè? Hoe realistisch is het dat u een nieuwe regering zover krijgt bij de huidige verhoudingen in de Kamer? Nou ja, dit zal het demissionaire kabinet nog moeten doen. We wachten vandaag af of er een akkoord komt. Vervolgens zal nog een ministersploeg moeten worden benoemd. Ik verwacht dat dat nog wel even gaat duren. Dus dit is gewoon Rutte die zich aan zijn woord moet houden. Dan meneer De Kruijf, even de opstelling van Amerika. Een week geleden dreigde president Joe Biden nog met het achterhouden van wapenleveranties bij zo'n grondaanval op Rafah. Intussen hangt er een groot wapenpakket voor Israël vanuit de VS boven de markt. Hoort het net ook in het nieuws. Ja. Denkt u dat de VS dat nieuwe wapenpakket wel gewoon gaat leveren? Het hangt natuurlijk vanaf wat er gebeurt in Rafah. Maar Biden is heel duidelijk geweest eigenlijk. Die zei een grootschalig offensief in Rafah betekent een stop van de wapenleveranties. Nou, als je het puur militair duidt, en daarvoor zit ik er, is er geen grootschalig offensief. Misschien wel met grote effecten, maar er is geen grootschalig offensief in Rafah. En je ziet dat Netanyahu probeert om een soort middenlijn te kunnen vinden met wat is haalbaar en wat niet. En dat leidt natuurlijk altijd tot een discussie van wat is hier eigenlijk een rode lijn. Dat is een andere discussie dan een militaire discussie. Dus dat begrijp ik wel. Maar Biden is wel heel duidelijk geweest. Een offensief. En dat is meer dan een aanval en grootschalig. Ja, dat zien we nu niet. Nee, maar goed, vooralsnog lukt het niet om Hamas en Israël met internationale druk nader tot elkaar te brengen. Meneer De Kruijf, hoe zou dat wel moeten, denkt u? Nou ja, het drama is dat je kunt zeggen dat Netanyahu wel moet doorgaan om de gijzelaars vrij te krijgen. Maar elke dag oorlog verliest die steun in het buitenland. Dat zien we. Hamas wil natuurlijk ook stoppen om zijn eigen militaire potentieel te handhaven. Maar ziet ook dat de steun aan Israël afbrokkelt. Dus beide partijen hebben zoveel verschillende belangen. En alle landen, grootlanden in de wereld, staan er zo anders in. Kijk naar China, Verenigde Staten, Rusland. Dat de politieke oplossing gewoon heel ver van huis is. En dat is misschien wel de tragiek van dit conflict. Ja, mevrouw Piri, u was onlangs nog in de regio. Hè? Die 450.000 Palestijnen die volgens de VN uit Rafah verdreven zijn. Waar kunnen die naartoe? Nou ja, ik herinner me nog Joseph Borrell, de EU-buitenlandchef. Die cynisch zei, waar moeten ze heen? Naar de maan. Er is geen veilige plek op dit moment in Gaza. En ik was inderdaad 2 weken geleden in Jordanië. In gesprek met de buurlanden. Vooral bijvoorbeeld mensen uit Jordanië, Egypte, Tunesië. Over het conflict. En als ik heel eerlijk ben, zelfs als je het allerbeste voor hebt met Israël, deze acties van de regering Netanyahu maken Israël niet veiliger. Ik vraag me echt af of dit de vrijlating van de gijzelaars dichterbij brengt. Heel veel mensen in Israël vragen zich dat ook af. Je ziet met deze militaire operatie in Rafah dat zelfs buurland Egypte nu dreigt om het vredesverdrag met Israël op te zeggen. En de regering Netanyahu wordt steeds meer internationaal een paria. Hij zit vast in een coalitie. Hij wil politiek overleven. En dat staat helaas bovenaan de agenda. En niet de vrijlating van de Israëlische gijzelaars. We laten het er voor nu bij. Dank. Mart de Kruijf, oud-commandant voor de landstrijdkrachten en GroenLinks PvdA-Kamerlid Kati Piri. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Poetin begint aan zijn vijfde termijn als president. En daarbij gaat hij met de bezem door het Kremlin. Hoge pieven ruilden van positie of ze vlogen eruit. Wat zeggen die keuzes van Poetin over de toekomst van de oorlog in Oekraïne? Ik vraag het Hubert Smeets, Rusland-expert verbonden aan kennisplatform Raam. Welkom, Hubert. Goedemiddag. Ja, misschien maar even met de opvallendste wissel te beginnen. Dat is die van de minister van Defensie, Shoigu. Die kan nu dus zijn biezen pakken. Hij krijgt een andere functie, hè, binnen de Veiligheidsraad in Rusland. Wat zit daarachter, denk je, Hubert? Daar zitten twee dingen achter. Ten eerste is Shoigu niet echt een hele succesvolle minister van Defensie geweest in de oorlog tegen Oekraïne. Die duurt nu al ruim 2 jaar en heeft niet de oorlogsdoelen gehaald die het Kremlin in 2022 voor ogen had. En ten tweede is het departement dat Shoigu gerund heeft de afgelopen jaren, vele jaren, zo corrupt als een mispel. Er is een minister, onderminister gearresteerd enige weken geleden. Er is deze week een andere hoge militair gearresteerd wegens het aannemen van steekpenningen, althans de verdenking daarvan. Er is een gerucht dat ook de woordvoerder van de krijgsmacht het veld moet ruimen. En daar moet dus iets gebeuren op dat ministerie van Defensie. En daarom heeft president Poetin besloten om Shoigu, een hele oude bondgenoot van hem, toch terzijde te schuiven, weg te promoveren naar de Veiligheidsraad en een econoom te bemoeien. Ja, want beschrijf hem eens, de opvolger van Shoigu, Belousov. Belousov is een beetje klassieke Keynesiaanse econoom die heel erg gelooft in staatsinterventies in de economie, maar verder geen hele gekke dingen heeft gedaan in het verleden. Hij is een econoom die ook enige tijd geleden, alweer 35 jaar geleden bijna, een beurs heeft gekregen uit Amerika om zijn activiteiten en zijn onderzoeksprojecten te kunnen vormgeven. Hij is met andere woorden een buitenlandse agent volgens de Russische wetgeving. Maar dat mag allemaal niet deren. Geen bezwaar. Want de afgelopen jaar. Nee, want de afgelopen jaren is hij buitengewoon loyaal geweest aan president Poetin. En het doel dat hij nu moet realiseren is de Russische economie, want dat is zijn specialisme, via de staat tot een oorlogseconomie ombouwen. Hij heeft ook gisteren gezegd bij zijn eerste eerste gesprek met de Federatieraad, de Senaat van Rusland, dat hij erop uit is om de gewone burgerlijke economie en de oorlogseconomie volledig te integreren. Met andere woorden, de Russische staatshuishouding en volkshuishouding moet volledig op militaire leest worden geschroeid. Zowel het civiele aspect als het militaire industriële component. Maar moeten we daar dan uit afleiden als het gaat om de doelen van Poetin in deze oorlog, dat hij dus ook meer voor lange termijn in deze oorlog zit? Ja, zo interpreteer ik de benoeming van Belousov wel. Het is geen man met een militair verleden. Hij heeft in dienst gezeten, maar dat is het ook. We moeten dit interpreteren inderdaad als een keus van Poetin om deze oorlog heel lang te laten duren en ook de Russische economie helemaal in te stellen op zo'n langdurige oorlog. En dat is een groot risico. Want een oorlogsindustrie en oorlogseconomie, dat lijkt allemaal wel mooi als het tijdens een oorlogssituatie groeit en groeit en groeit. Maar een keer moet de prijs worden betaald door de jongere generaties die dan het feit dat er geen consumptieve productie meer is, of heel weinig, dat er heel veel monetair gefinancierd wordt vanuit de staatskas, dat allemaal terugbetaald moet worden door de volgende generatie. De generatie eigenlijk die nu aan het front zijn leven offert voor het plan van Poetin om Oekraïne te liquideren. Maar als het gaat om het kostige van die oorlog, de nieuwe minister Belousov heeft ook heel goede connecties met China, las ik. Nou gaat Poetin morgen op reis naar China. Hoe belangrijk is China voor Poetin in tijden van oorlog? China is cruciaal. De Chinese vraag naar aardgas uit Rusland is voor de staatskas in Moskou van groot belang. Zeker ook omdat de markt in Europa is weggevallen. Voor het eerst in 25 jaar heeft het staatsgasbedrijf Gazprom over 2023 verlies moeten aankondigen aan de aandeelhouders, in meerderheid de staten, maar ook privé aandeelhouders. En dat verlies is vooral geleden door Gazprom, omdat het niet meer voldoende gas verkoopt aan Europa. China kan dat niet compenseren. En daarom is het heel erg belangrijk dat er ook een tweede gaspijplijn vanuit Siberië naar China wordt gebouwd. Er ligt er nu nog maar één. En de bouw van die gaspijplijn zou de compensatie van het verlies van Europa misschien wel voor haar rekening kunnen nemen. En de Chinezen moeten daaraan meebetalen. Dat is het doel van Moskou. En daarom is die reis van Poetin naar China van groot belang. En ook natuurlijk omdat China in de internationale arena tot nu toe eigenlijk geen wezenlijke kritiek heeft geuit op de oorlogsvoering van Rusland. En dat moet zo blijven. Anders staat Poetin helemaal alleen. Moet hij alleen nog maar steunen door Noord-Korea, Eritrea en Nicaragua. En dat is toch een beetje pijnlijk en ook mager op het internationale toneel. Ja, en die nieuwe defensieminister past dus met zijn Chinese connecties ook goed bij dit beleid, als ik je zo beluister. Terug naar de man die hij vervangt, Shoigu. Die gaat dus naar de Veiligheidsraad, de Russische Veiligheidsraad. Daar vervangt hij weer een andere vriend van Poetin, Patrushev. Wat gaat die Patrushev nu doen? Patrushev wordt adviseur van Poetin in het Kremlin. Daar zijn een aantal nieuwe benoemingen aangekondigd afgelopen week. Ook de gouverneur van Tula, een militair die in zeer hoog aanzien staat bij Poetin, wordt speciaal adviseur van Poetin in het Kremlin. Wat Patrushev daar precies gaat doen is onduidelijk, maar ik denk niet dat hij helemaal is uitgeschakeld. Het is mijn theorie. Ik kan het niet staven met feiten, maar ik sluit niet uit dat Patrushev deze stap opzij doet om zijn zoon, Dmitri Patrushev, die op dit moment nog minister van Landbouw is, maar benoemd wordt tot vicepremier achter de zittende premier Mishustin, dat Patrushev, vader Patrushev, deze stap opzij doet om zijn zoon meer ruimte te geven in zijn opmars naar de macht in Moskou. Want dat is een gerucht dat al heel lang gaat, dat de jonge Patrushev, de huidige minister van Landbouw, een van de potentiële nieuwe generatieleden is die het huidige regime verjongen moet en vers moet houden na een eventueel verdwijnen van Poetin. Maar dan, Hubert, de hamvraag, want we hebben een heleboel poppetjes besproken. Wat maakt het eigenlijk uit, hè? Al die nieuwe figuren in het Kremlin, als jij eigenlijk ook beschrijft dat Poetin toch de touwtjes met name zelf in handen heeft? Ja, in die zin is deze carousel de zoveelste in een reeks. En denk ik dat het veel te vroeg is om echt politieke consequenties te verbinden. De enige conclusie die ik wel zou durven trekken is dat Rusland op oorlogspad blijft en dat de hele economie daarop wordt ingericht. En de tweede conclusie die je zou kunnen trekken, maar ook dat is een hypothese van mij, die kan ik ook niet staven met concrete feiten, is dat Poetin door de benoeming van die Belousov op defensie en door het laten zitten van Mishustin, een fiscalist, een belastingambtenaar eigenlijk, als premier, dat Poetin de oorlogsvoering in de concrete uitvoerende zin veel meer naar het Kremlin wil halen. En dat het Kremlin dus veel meer leiding gaat krijgen en nemen over de concrete dagelijkse oorlogsvoering tegen Oekraïne. Dankjewel, Hubert Smeets. We zijn weer bij voor wat betreft alle wijzigingen daar in het Kremlin. Hubert Smeets was dat, Rusland-expert, verbonden aan kennisplatform Raan. Buitenland uitgelicht. Ja, bureaucratie, ik hasse es. Oftewel, ik haat de bureaucratie. Dat zullen veel Duitsers beamen, want in een land waar de wachttijden en de papierwinkel behoorlijk kunnen oplopen als je iets gedaan wil krijgen bij de overheid, ja, dan is het inderdaad aan de hand. In Berlijn neemt een nieuw museum die beruchte Duitse bureaucratie op de hak. Collega Djuna Kramer, die Duitsland voor ons in de gaten houdt, is aangeschoven. Djuna, vertel, wat is er te zien in dat museum? Stapels papieren. Ja, nou, de slogan erachter is dat bureaucratie thuis hoort in het museum dus. En dus alle werken zijn ook een commentaar op die stroperige Duitse bureaucratie. Je komt bijvoorbeeld binnen door een enorme uitgeholde boomstronk. En dat staat dus voor alle, inderdaad, de hele papierwinkel die nodig is om iets te bereiken in Duitsland. En dan is er een skelet op een bankje in een wachtruimte. Ja. Dus omdat je heel veel natuurlijk nog fysiek moet gaan doen in Duitsland. Het kan allemaal niet online. En er is een ruimte waar je je frustratie kan uitleven op overregulering. Waar je allemaal paparazzen door de papierversnipperaar kunt gooien. En dat met dus, die faxen, dat is ook echt waar, hè? Ja, nee, er wordt ook heel veel gefaxt. Er is daar inderdaad ook een soort de denker van Rodin met dan een stapel faxen. Dat gebeurt nog steeds, ja. Mm. En wie zitten er achter dit museum? Welke bureaucratie-haters? Nou, het is een pop-up museum. Het is nog tot 30 juni te zien. En daarachter zit het INSM. En dat is een lobbyclub van onder andere de auto-industrie en de staalindustrie. Die een statement willen maken over het vestigingsklimaat dat hieronder te lijden heeft. Dus je kunt je afvragen van ja, hoe erg die ook de belangen van burgers of kleine bedrijven voor ogen hebben. Maar in ieder geval is het een heel breed gedeelde frustratie in Duitsland. En de industrie financiert hier dus de kunsten om dit precies aan de kaart te stellen. Ja. Want met die Duitse bureaucratie is het wel ook echt erg gesteld, hè? Ja, nou, er wordt al wel echt heel lang over geklaagd door burgers en door ongeveer alle mogelijke bedrijfstakken. En er wordt ook wel beterschap beloofd dat er meer online zou kunnen worden geregeld binnenkort. Maar dat laat allemaal wel op zich wachten. En om één voorbeeld te noemen van Duitse bureaucratie, dat ik zag in een documentaire van Spiegel, dat weekblad. Dan zie je een man die heeft een keten bakkerijen. En die laat zien dat hij alle kassa's die ze ooit gebruikt hebben, alle kassasystemen, moet bewaren van de Belastingdienst. Dus die zit daar met 60 kassa's. Terwijl al die data ook gewoon digitaal beschikbaar is. 60 fysieke kassa's? 60 fysieke kassa's bewaard. Die ook had kunnen verkopen bijvoorbeeld voor veel geld. En nou ja, dat is wel een voorbeeld van die overregulering. Bijvoorbeeld dat vanuit Nederlands perspectief wel vrij hallucinant is. Ja. Ja, en je hebt zelf Duitse wortels. Heb je zelf ervaring met de Duitse bureaucratie? Ik heb bijvoorbeeld voor de Duitse radio gewerkt. En dan moet ik fysiek iets invullen om betaald te krijgen en dat naar Duitsland sturen. En dat komt dan weer terug. Per post. Per post, wel ja. Te verstaan. Dank, Djuna Kramer, over die inderdaad bestaande en grote Duitse bureaucratie. Meer buitenlandnieuws vindt u op nporadio1.nl of zoek ons op in uw podcast-app en wel onder Bureau Buitenland. Zo dadelijk Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Tot dan. NPO Radio 1, podcast. Hoi, ik ben Alex, ik ben 17 jaar. De dag. Ik zit op het Fortis Lyceum en ik doe HAVO. Ik doe dit jaar eindexamen op VWO-niveau. Ik vind het wel een beetje eng. Veel leerlingen ervaren examenstress. Bij het eindexamen denken leerlingen, oh, daar heb je weer van die vragen. En wat moeten we daar toch mee? De podcast De Dag, 20 minuten verdieping bij het nieuws. Vaak heb je discussie, hoezo is dat antwoord goed en mijn antwoord niet goed? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Ja, natuurlijk doe ik leuk. Dingen, maar natuurlijk moet ik ook nog wel goed blijven leren om het diploma te halen. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Al 25 jaar geeft Allsafe Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allsafe blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allsafe. Ruimte genoeg voor iedereen. Allsafe. Geeft ruimte.